aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszy 6 osób w ramach osobnego wątku, jaką prokuratura prowadzi w ramach afery melioracyjnej. Narysował komiks, by przestrzec przed skokami do wody na główkę. Tak zrobił wrocławski artysta, który życie na wózku spędza od 28 lat. Do aresztu trafił 27-letni haker, który z konta właściciela jednego z hoteli wyprowadził 800 tysięcy złotych. Agenci szczecińskiej delegatury CBA wraz z żołnierzami z żandarmerii wojskowej zatrzymali 6 osób, wśród których jest m.in. żołnierz Wojska Polskiego. Postępowanie dotyczy podejrzenia nieprawidłowości finansowych w działalności fundacji występującej w imieniu AZS Koszalin S.A., informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze ze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób, między innymi prezesów jednej z fundacji, której zadaniem było przekazanie pieniędzy otrzymanych od zakładów chemicznych w Policach do koszalińskiego klubu sportowego. Nasi funkcjonariusze stwierdzili, że beneficjent otrzymał jedynie 600 tysięcy złotych. W toku śledztwa ustalono, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem zakładów chemicznych w Policach na kwotę 2 milionów złotych. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury, tam usłyszą zarzuty. Fundacja podpisywała w latach 2011-13 umowy o świadczenie usług reklamowych z zakładami chemicznymi. Wszystko wskazuje na to, że w konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zakłady chemiczne w kwocie około 2 milionów złotych. Jest to wątek wyodrębniony z postępowania dotyczącego tzw. afery melioracyjnej, w której 3 lipca prokuratura skierowała już akt oskarżenia. W ramach tej afery ustawiono 105 przetargów na kwotę 600 milionów złotych. Działo się to w okresie rządów PO-PSL, kiedy funkcję wiceministra pełnił Stanisław Gawłowski. Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 będzie niezależna od organów władzy publicznej. Wpisano w informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów o zamiarze powołania komisji 21 maja, informował premier Mateusz Morawiecki. Narysował komiks, by przestrzegać innych przed brawurą i głupotą. Mam nadzieję, że te 4 proste rysunki, które opowiadają o mojej tragedii, trafią do młodych ludzi, którzy tak jak ja 28 lat temu, skacząc z nieznanych miejsc na główkę, mówi wrocławski artysta i aktywista Tomasz Jakub Sysło. Było trach, no i później złamany kręgosłup. Przez ten cały czas jeżdżę na wózku i zmagam się z niepełnosprawnością. Chłopak pił wtedy alkohol. To często gubi młodych ludzi, mówi ratownik Krzysztof Buras. Brawura i po prostu nonszalancja. Ludzie są odważni, wiadomo, tym bardziej na kąpielisku chcą się popisać. Jak do tego dochodzi jakiś alkohol, a często dochodzi, to niestety no, to jest zgubne, bardzo zgubne. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wczoraj utonęła jedna osoba, od 1 kwietnia 188 osób. 800 tysięcy złotych wyprowadził z konta właściciela jednego z hoteli pod Tatrami 27-letni haker. Policjanci zatrzymali mężczyznę w jego warszawskim mieszkaniu. Okazało się, że ma na koncie jeszcze inne przestępstwa i był poszukiwany m.in. dwoma listami gończymi. 27-latek usłyszał zarzuty, sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Na dworcu PKP w Elblągu czynna jest tylko jedna kasa. Efekt? W kolejce po bilet trzeba stać nawet godzinę. Sytuacja się powtarza, dokładnie tak samo było latem zeszłego roku. Dziadostwo. 3 dziury zamknięte. No właśnie czekam, to bilet, żeby kupić. Jedna kasa, żeby była na Elbląg. Żalą się pasażerowie, nie każdy z nich korzysta z internetu, zresztą na część tras e-biletu nie można kupić. Koleżanka próbowała ostatnio kupić w internecie. Na niektórych odcinkach po prostu nie da rady kupić. Ludzie są rozżaleni, skargi od kilku tygodni, tak jak rok temu, trafiają do władz miasta, informuje wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak. Interweniowaliśmy, ale ponieważ nie ma żadnego odzewu, będziemy interweniować raz jeszcze, aby przynajmniej w tym okresie wakacyjnym otwarto drugą kasę, bo sygnały do nas docierają, że są straszne kolejki. Dodajmy, po ubiegłorocznej interwencji w holu dworca pojawił się jeden biletomat. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Jak informuje dział handlowy warmińsko-mazurskich przewozów regionalnych w Olsztynie, wkrótce ma być rozstrzygnięty przetarg, który ma wyłonić operatora kas w Elblągu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. przeważającej części kraju chmury, możliwe też przelotne opady deszczu. Po południu zagrzmi, na południu Małopolski, na Pomorzu Suwalszczyźnie oraz w województwie kujawsko-pomorskim może spaść też grad. 15 stopni w Olsztynie, 17 w Warszawie, 19 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, a najwięcej 20 w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, w Przemyślu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. Hmm? A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie borówki 5,99 za opakowanie 250 gramów i nektarynki luzem 50% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Jak zakupy za granicą, to w kraju. Przez internet. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensiv. mBank. Bądź bogatszy. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensiv dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Przyjemniej jest znaleźć świetną promocję, która pozwoli Ci też na chwilę relaksu. Teraz w Biedronce kawa rozpuszczalna Café d'Or Gold 200 gramów, tylko 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa Milona Prima Finezja 275 gramów, jedynie 5,99 za opakowanie. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 11. Do południa. Witamy w ostatniej godzinie. Raz jeszcze Ruby Tuesday, tym razem w wykonaniu Marianne Faithfull. Hmm. yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. Life unkind. Oficjalne nagranie z próby Marian Faithfull mierzące się z utworem Ruby Tuesday. Teraz nasza piosenka dnia. To pierwsze od 3 lat nowe premierowe nagranie grupy Skunk Anansie. Nazywa się What You Do For Love. What? Skankalenzin, piosenka dnia. I jeszcze jedno urodziny. Nie będziemy mówić, które, żeby nie wypominać wieku. Courtney Love. Hey, this life is never fair. The angels that you need are never there. But sometimes it comes to me in the dead of winter, dead of night. He's all that I can see. Hold on to me. Happy birthday, Courtney Love. 20 minut po 11. Raz jeszcze Wanda Warska. Na której nosić zwykły. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jak owtór pogrzebny. Jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykły. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Jedenasta 23. Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Lata 90. wracają, parafrazując Pulp Fiction, w piekielnie wielkim stylu. Od kiedy Sylvester Stallone reaktywował kilka lat temu wszystkich mięśniaków z ery VHS, łącznie z Johnem Rambo, który notabene powraca w tym roku z emerytury, by walczyć z kartelami meksykańskimi, Hollywood prześciga się w pomysłach na eksploatowanie tego pełnego testosteronu okresu w popkulturze. No, nie tylko Hollywood, skoro prezydentem USA został facet grający w Kevinie samym w Nowym Jorku i chętnie wchodzący w garnitury kowboja Ronalda Reagana. Tęsknota za beztroską i zwycięską Ameryką lat 90. powoduje, że dzisiejsi 30- i 40-latkowie są doskonałym, przepraszam bardzo za to słowo, targetem komercyjnym. Sentyment każe nam kupować kolejne t-shirty z emblematami 90-sowymi i pcha Hollywood do kręcenia kolejnych części Terminatora, Jurassic Park oraz zatopionych w retro-mordobiciu Johnów Wicków. W tym miesiącu z trzecim sezonem powraca Stranger Things. Serial powraca rzecz jasna 4 lipca, bo tak bardzo amerykański show musi mieć premierę w tak bardzo amerykańskim Dniu Niepodległości. W końcu to właśnie w latach 90. Hollywood pokazało w hitowym filmie akcji, że w ten dzień Amerykanie wygrywają nawet z kosmitami. Czy to samo zrobią urocze dzieciaki w kolejnej odsłonie flagowego show Netflixa? Czy pokonają łotrów z rządu i kosmosu? Dla mnie, dzieciaka wychowanego na kasetach VHS, po której biegałem do osiedlowej wypożyczalni chętniej niż za piłką, co przełożyło się na moją dzisiejszą wagę, najważniejszy jest klimat Stranger Things. Małe, prowincjonalne miasteczko, walkmany na uszach, rower pod zadkiem, brak fejsunia i starbunia, brak irytujących youtuberów i otulająca wszystko spielbergowska tajemnica. Do tego dzieci wyjęte z E.T. i to Stephena Kinga. Mieszkałem pod koniec 90s w takim miasteczku. Znam ten klimacik, choć kosmitów nie widziałem. No, a może ich widziałem, ale pomyliłem ich z krzyczącymi o wyższości socjalizmu profesorami z Berkeley. Teraz zostaje mi do tego świata wracać tylko za pomocą Trumpa, Rambo i Netflixa. Przedziwna to mieszanka, w prawdziwym stylu retro. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy. chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów, i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to, o tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi, wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To raz jeszcze z płyty, którą zachwycam się dziś od 9 rano, Janerka na basy i głosy Marcin Świetlicki. Natalia bardzo uważnie słucha utworu. Bardzo. Zasłuchałam się. Naprawdę. Tak reagujesz na muzykę? Szczególnie w słuchawkach? Uwielbiam. Zawsze wieczorem przed snem zakładam słuchawki, puszczam sobie ulubione numery, zazwyczaj Pink Floyd i nie mogę zasypiać. To jest sprawdzona od pół wieku kołysanka, słuchanie Pink Floyd przed snem. Ale, i się zawsze sprawdza. Ale rzeczywiście słuchanie w słuchawkach pozwala przenieść się w swój kosmos, prawda? Wtedy jakby tak, jesteś u siebie w szklanej kuli. Te dźwięki inaczej nas dotykają, wszystko można wysłyszeć i to jest zupełnie inna muzyka już. To muszę zapytać, czy Pink Floyd to jest samo odkrycie, czy to jest od rodziców przejęte? To jest chyba troszkę od rodziców, już od najmłodszych lat jakoś tak. Zawsze mnie to otaczało. Miałam takie sytuacje, że siedziałam sobie wieczorem, słuchałam jakiejś swojej muzyki, która mnie wtedy kręciła, że tak powiem. I na przykład przychodzi tato do pokoju i on mówi, dobra Natalia, teraz ci coś pokażę. I wtedy jak mi puszczam na przykład Another Brick in the Wall, to myślałam sobie, jego, to takie dziwne, to takie naprawdę, nie wiem, nie w moim stylu, jak się ma 10 lat. A na przykład rok temu patrzę koncert Rogera Watersa. Mamo, mamo, proszę, pojedź ze mną na ten koncert. I to tak właśnie chyba rodzice kształtowali też trochę ten mój muzyczne inspiracje, poglądy. Gościem do południa jest Natalia Zastępa. Tak się zagadaliśmy od razu, że cię nie przedstawiłem. Ale przed snem and have a brick in the wall? Nie, pewnie coś innego. Nie, nie. No raczej takie kołysanki. Comfortable numb, wish you were here. Hity, klasyk chyba. Pewnie można by cię przepytać z dyskografii, bo widzę, że wszystko prawie wiesz. A jakiś inny biegun? Bo umówmy się, dla osoby w twoim wieku Pink Floyd to nie jest jakaś oczywista inspiracja, prawda? Wydaje mi się, że nie. Jakby mam 17 lat i dużo znajomych i słuchają przeróżnej muzyki i zazwyczaj jest to odmienna niż moje jakby takie inspiracje, moje rzeczy, które lubię słuchać, ale znalazłam też swoje grono, które faktycznie słucha i możemy ze sobą porozmawiać i bardzo mnie to cieszy, że faktycznie jakby to wraca i że słuchamy tego, bo wydaje mi się, że to jest mega wartościowe i że to jest prawdziwa muzyka. A powiedz, czy jest jakaś granica, bariera, bo zajmujesz się muzyką, o czym zaraz powiemy, nie chcę użyć słowa służbowo, no, ale w jaki sposób jest to twoje zajęcie? Czy jest jakaś granica między słuchaniem służbowo, inspiracją z tego powodu, a słuchaniem po prostu prywatnie dla czasami grzesznej przyjemności? Tak, jest taka granica i często jest tak, jakby w tym roku, mogę powiedzieć, taki mój duży debiut, jeśli chodzi o to dla szerszej publiczności I kiedy wchodzę na przykład do studia i rozmawiam ze swoim producentem Juliuszem Kamilem, co dzisiaj robimy, to na pewno nie, właśnie jak mówię, nie nagramy płyty typu Led Zeppelin albo Pink Floyd i musimy troszeczkę w innych moich inspiracjach poszukać i często to jakby jest taka granica, to prawda. Ale takie szerokie spojrzenie na muzykę bardzo pomaga, a ty masz tym szersze, że przecież jesteś absolwentką szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli i pewnie znasz, albo powinnaś znać utwór Prześliczna wiolonczelistka z Skaldów. Tak, jak najbardziej znam. Tak, to o mnie, chyba nie. Ale, przepraszam. Chodzi mi o sumę takiego muzycznego spojrzenia od klasyki przez Pink Floyd po rzeczy popowe. To myślę pomaga, bo jeżeli się zamkniętym w dość hermetycznym świecie muzyki pop, bez rozglądania się na zewnątrz i na boki, to coś się jednak traci, prawda? Tak, to nie ma jakby większego sensu moim zdaniem, bo fajnie jest, kiedy ja słucham bardzo dużo różnej muzyki i miałam jakby takie etapy i cały czas mam takie etapy, że tutaj trochę posłucham soulu i jako, że jestem, śpiewam, chciałabym być w przyszłości taką zawodową wokalistką i bardzo dużo mam inspiracji właśnie wokalistek typu Etta James. Celine Dion wokalnie bardzo mnie inspiruje i to jakby faktycznie później się gdzieś tam przekłada na te rzeczy, które robimy i ja bym chciała coś z tego włożyć do tego, co robię. A co z wiolonczelą, jeżeli mogę zapytać, bo to taki piękny instrument. Chciałem nawet użyć innego słowa, ale nie użyję. Dobrze. Wiolonczela to w sumie gram od 7 roku życia na niej i jakby moi rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej też widząc gdzieś moją pasję do muzyki już od najmłodszych lat i ja szczerze powiem z ręką na sercu, ja nawet nie wiedziałam co to za instrument, ale zakochałam się i naprawdę jest to bardzo trudne granie na wiolonczeli i wymaga bardzo dużo ćwiczeń. Myślę, że będę chyba go wykorzystywać w przyszłości, nawet na scenie. Chociaż trudno go czasami gdzieś tam wpleść, bo jest to dosyć taki bardzo szlachetny, ale jednak w muzyce takiej nowoczesnej teraz, no, do wykorzystania trudno, ale na pewno się da na koncertach. Już z tego, co wiem, to zdarza się wykorzystanie w muzyce nawet bardzo nowoczesnej i pewnie jest to duże wyzwanie. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, czy można równocześnie grać na wiolonczeli i śpiewać. To pewnie dość trudne, bo to jest instrument, że tak powiem, fizycznie wyczerpujący, prawda? Pewnie to trudne do pogodzenia. Tak, kiedyś próbowałam, bardzo trudne i raczej, jeśli miałabym już zagrać, to bez śpiewania w tym momencie. Ale życzę ci, żebyś pozostała jej wierna, bo skoro to jest twój ukochany w jakimś sensie instrument, od którego się dużo zaczęło, to pewnie warto go czasami jednak zaopiekować się nim, o tak powiem. Ale ty przecież też piszesz sama. Piszę. Na razie do szuflady. Komponuję nawet, gram na pianinie, więc już jakieś takie zarysy mam, ale strasznie trudne to jest. I teraz jakby przez te pół roku, kiedy faktycznie te moje numery gdzieś wychodzą na światło dzienne, które gdzieś lecą tam w eter, chciałabym bardzo w przyszłości, żeby to było już naprawdę moje, autorskie, ale ciężko jest się otworzyć. To jest jak rozbieranie się trochę i to jest bardzo wstydliwe, ale walczę z tym i myślę, że kiedy zrobię taki numer, z którego będę naprawdę dumna i będę gotowa, żeby pokazać szerokiej publiczności, to na pewno się odważę. Myślę, że taka samoświadomość jest szalenie istotna, bo częściej niestety spotykamy sytuację odwrotną. To znaczy, że ktoś w ogóle nie ma tej szuflady, tylko bez jakby namysłu pokazuje wszystko światu. Tak, i ja jakby jestem tego zdania, że kurczę, jakby napisałam już kilka tych numerów, ale dopóki chyba ja nie będę z nich w 100% zadowolona, to wolę ich nie pokazywać, wolę jeszcze popracować. Kiedyś ktoś mi powiedział, że no zanim pokażesz ten pierwszy, to napisz jeszcze ze 100 i potem go dopiero pokaż. To trzymamy kciuki, żebyś w tej samodyscyplinie wytrzymała do momentu, kiedy sama uznasz, że to już jest ten moment. Dziękuję bardzo. Natalio, trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję i słucham, jak śpiewasz. Żeby swoje najpiękniejsze sny śnić, kochać tak, aż brak tchu, celebrować każdy dzień w odium, cenić to, co się mam, pełną garścią obraz, co daje nam. nawet gdy będzie dość i wykrzyczę to na cały głos. Uczuć swych nie bać się, nauczyło życie chronić cię. Po raz pierwszy w Trójce. Natalia Zastępa. Wanda Warska. Sweet dreams are made of these. Who am I to tear the grief? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be accused. Yeah. Kurioza, tak nazywa się płyta wydana na 15-lecie grupy Nouvelle Vague. Zespół przyjeżdża do Gdyni na Ladies Jazz Festival. Koncert 28 dnia lipca. Przezabawna rzeczywiście wersja Sweet Dreams. Jest tutaj też trochę utworów skawerowanych w sposób dość puszczający oko, na przykład Brass in Pocket grupy The Pretenders przy innej okazji. To był nie ten odtwarzacz kompaktowy, za co przepraszam, teraz już Wanda Warska. Marianne, c'est l'appetite. Tam pod tą gołą ścianą łokciem rozmazuje łzy, twarz ma małą i bladą. Na tym wysokim, wąskim, zwiejącymi wstążkami w ciasne drzewo oprawne odjechał ukochany. Słono świeci samotność i barwę ma zieloną. Dwoje oczu przez palce pod ścianą taką stromą. Słono świeci samotność i barwę ma zieloną. Dwoje oczu przez palce pod ścianą taką stromą. Marianne, c'est l'appetit. Tam pod tą gołą ścianą łokciem rozmazuje łzy, twarz ma małą i bladą. Na tym wysokim, wąskim, zwiejącymi wstążkami w ciasne drzewo oprawne odjechał ukochany. Słono świeci samotność i barwę ma zieloną. Dwoje oczu przez palce pod ścianą taką stromą. Słono świeci samotność i barwę ma zieloną. Dwoje oczu przez palce pod ścianą taką stromą. Bardzo dziękujemy za 3 godziny. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik i Piotr Mec. Teraz nasza powieść. Do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Robespierre, ale w sutannie. Ciąg dalszy. To, że Kołłątaj był polskim Robespierrem, oznaczałoby więc, że także wśród Polaków pojawiła się taka potwora. Straszliwe wcielenie dzikości oraz nikczemności ludzkiej natury. Wybicki, jak wielu ówczesnych oświeconych Polaków, może nawet jak wszyscy oświeceni Polacy, wierzył, że naród, do którego należy, jest ze swojej istoty szlachetny i dobry. I że te cechy polskiego charakteru narodowego, dobroć i szlachetność, mają w sobie coś odwiecznego. Czyli istnieją poza czasem, a wobec tego są, czy przynajmniej powinny być, niezniszczalne. To tylko wspomnę jako Polak, czytamy w Życiu moim. Jako chlubiący się z nieskazitelnej ludzkości aż dotąd narodowej, iż dzień 28 czerwca rzucił pierwszy plamę na odwieczną czystość narodowego charakteru. Zobaczenie wśród Polaków niesłychanej rewolucyjnej potwory księdza Kołłątaja musiało więc być dla autora pieśni Jeszcze Polska nie umarła bardzo ciężkim, nawet traumatycznym przeżyciem. Pytanie, na które warto byłoby szukać odpowiedzi, mogłoby brzmieć tutaj tak. Czy Wybicki wiedział z własnego doświadczenia? Wiedział, ponieważ dobrze znał Kołłątaja, że ekspot kanclerzy jest potworem w rodzie ludzkim. Czy potworność Kołłątaja wynikała dla niego tylko z powszechnie znanego faktu, że był on polskim Robespierrem? Czy, ujmując to ogólniej, uważano, że Kołłątaj jest potworem, ponieważ taki już jest? Taki ma podły charakter, jest potworem ze swej potwornej natury. Czy raczej uważano, że jego potworność ma charakter incydentalny? Pojawiła się, ponieważ ekspot kanclerzy wybrał sobie do naśladowania potworny francuski wzór. Życie moje, niestety, nie udziela nam w tej kwestii żadnej odpowiedzi. Przekonanie, że odpowiedzialność za wydarzenia 28 czerwca spada na polskiego Robespierra, okazało się niezwykle trwałe. Kołłątaj po wyjściu z austriackiego więzienia w Ołomuńcu był więziony przez Austriaków w Ołomuńcu i w Józefsztat przez ponad 8 lat. Dłużej niż którykolwiek inny z przywódców insurekcji. Znacznie dłużej niż więzieni przez Rosjan Kościuszko, Potocki, Kiliński, Wawrzycki. Miał z tą sprawą kłopoty do końca życia. Uważano go wciąż, mimo jego wielkich cierpień, więzienia i choroby, cierpiał na chorobę wieku, podagrę, za rewolucyjnego potwora. I kiedy w czasach księstwa warszawskiego przyjechał do Warszawy, odmówiono mu gościny w oberży. Kiedy zaś ulokował się w mieszkaniu Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, pod domem zgromadził się tłum i w oknach Dmochowskiego wybito wszystkie szyby. Jak powiedziałem, oskarżenia, że wieszanie odbyło się z natchnienia Kołłątaja i że był on utajonym hersztem, który wypuścił na ulicę wieszających i kazał im wieszać, pojawiły się jeszcze przed czerwcowym wieszaniem. Jeszcze zanim komukolwiek założono stryczek na szyję. Nie ulega wątpliwości, że Kołłątaja, jakbyśmy powiedzieli w naszym obecnym języku, wrobił w wieszanie król Stanisław August, który podkanclerzego koronnego straszliwie nienawidził. Prawdopodobnie z wzajemnością. Trzeba tu powiedzieć rzecz przykrą. Stanisławem Augustem, kiedy próbował wrobić Kołłątaja we wieszanie, powodowały zapewne dość niskie uczucia. Kołłątaj poniżał go i lekceważył. Jako jedyny z przywódców insurekcji nigdy nie pojawił się na zamku, mimo wielu zaproszeń. I wobec tego król pragnął się zemścić. Ale nie tylko o to tu chodzi. Królowi, i to jest właśnie ta rzecz przykra, przykry domysł, bo jest to oczywiście tylko domysł, wyraźnych dowodów na to nie ma. Wieszanie było prawdopodobnie na rękę. Mogło ono przyspieszyć wejście Rosjan i Prusaków do Warszawy, a takie wejście, z pewnego punktu widzenia, byłoby w tym wypadku całkowicie usprawiedliwione, bo oznaczałoby pacyfikację szalejących Jakobinów. I właśnie na tym, na jak najszybszym znalezieniu się pod opieką generałów petersburskiej carycy, królowi mogło wtedy bardzo zależeć. W nocy z 27 na 28 czerwca, nie wiadomo o której godzinie, ale prawdopodobnie ludzie z pochodniami stawiali już wtedy na ulicach Warszawy szubienice, ciosali belki i zbijali drabiny, przystosowując wszystko do potrzeb porannego wieszania, Stanisław August wystosował do Kołłątaja bilet, który później, zawiłą drogą, dostał się, gdzieś na początku XX wieku, do zbiorów profesora Józefa Kallenbacha. Cytuję go tu w całości. Dochodzi mnie wieść w ten moment, że jaśnie pan Konopka animował lud do stawiania znowu szubienic i do wieszania kilku osób, między którymi ma się znajdować biskup. Ze wszystkich powodów, i jako król, i jako Polak, i jako człowiek, a najbardziej jako chrześcijanin, żądam najgoręcej, aby takowa scena okrutna nie wznowiła się tutaj. Krzywdziłbym światło wielmożnego pana, gdybym się tu rozszerzał, jak bardzo takowy czyn byłby nie tylko największym względom, ale i polityce naszej przeciwnej i szkodliwy. Więc czynię tylko najusilniejszą do wielmożnego pana odezwę, abyś powagą swoją odwrócił ludu umysły od tej tak szkodliwej imprezy. Stanisław August, król. Bardzo piękny, a nawet szlachetny bilecik. Ale Kołłątaj był inteligentnym i doświadczonym politykiem, więc z pewnością nie dał się nabrać na królewską moralistykę oraz królewską gadaninę o jakiejś naszej polityce, czyli wspólnej polityce króla i przywódców powstania. Taka polityka nigdy oczywiście nie istniała. Z biletu wynikało też w sposób oczywisty, że król, wskazując na Kazimierza Konopkę, człowieka Kołłątaja, jako tego, kto animuje lud do stawiania szubienic, wskazuje w istocie nie na Konopkę, ale właśnie na niego, na Kołłątaja, i mówi mu, że to właśnie on będzie odpowiadał za wieszanie, jeśli tylko do niego dojdzie. Tego Kołłątaj także nie mógł nie dostrzec. Nie mógł nie dostrzec, że jest, użyjmy tu znów tego nieładnego słowa, wrabiany. Za biletem widać było króla, który krzywo uśmiechnięty przygląda się przez swoją słynną lornetkę polskiemu Robespierrowi Kołłątajowi i polskiemu sążystowi Konopce i zwracając się do Robespierra mówi coś takiego: no i widzisz, mój księżulu, już wieszają i to ty za to odpowiadasz. To teraz coś z tym zrób. Jakoś się z tego wywiń, ale już się nie wywiniesz. Kołłątaj, zrozumiawszy, że jest wrabiany, wskazywał na to również oczywisty fakt, że bilet był skierowany do niewłaściwego adresata. Król powinien zwrócić się ze swoją prośbą o przerwanie szkodliwej imprezy do kogoś, kto miał w Warszawie rzeczywistą władzę policyjną. Albo do prezydenta miasta, Wyssogoty Zakrzewskiego, albo do kierownika Wydziału Bezpieczeństwa Rady Najwyższej Narodowej, Michała Kochanowskiego. Kołłątaj, zrozumiawszy więc, co się dzieje, próbował jakoś się wywinąć. Bilet królewski odesłał Kochanowskiemu, polecając mu, żeby skomunikował się z Wyssogotą Zakrzewskim i wspólnie z nim zaprowadził porządek na ulicach. I to było posunięcie niewątpliwie rozsądne, choć nieco spóźnione. Do króla wysłał zaś bilet, w którym znalazły się słynne potem słowa: lud ten dobry jest, oraz zapewnienie, że żadnego wieszania nie będzie. Ten bilet to było posunięcie, jeśli spojrzeć na to z jakiegoś politycznego punktu widzenia, nierozsądne. I Kołłątaj późną nocą z 27 na 28 czerwca powinien był to wiedzieć. Wieszania nie można już było uniknąć. A król dostawał do ręki dowód, że ten, co przysłał mu bilet z zapewnieniem o dobroci ludu, sprzyjał wieszającym. Nawet ich osłaniał, nawet ich chwalił, a więc chciał wieszania. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkład.pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin. A co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało.